Teraz majonez dekoracyjny Winiary 700 ml za 5,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęło południe. Romuald Wójcik zaprasza na serwis Trójki. Już za chwilę relacja z Gdyni, witającej po 10 miesiącach Dar Młodzieży. 5 osób podejrzanych o udział w gangu wyłudzającym zwrot podatku VAT zatrzymali śledczy z Lublina. Kontrolę wszystkich SOR-ów na Śląsku zapowiada resort zdrowia. Po trwającej 10 miesięcy podróży Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Trwa uroczyste powitanie żaglowca, który opływał świat w rejsie niepodległości. Na miejscu jest Tomasz Kowalczewski. Co w tej chwili dzieje się w porcie? 40 minut temu dokładnie Dar Młodzieży zacumował na stałe przy Nabrzeżu Pomorskim. Żaglowiec witają na skwerze Kościuszki tysiące ludzi. Wzruszenie, ale i radość na twarzach tych stojących na kei, jak i załogi na pokładzie. W tej chwili, tak jak powiedziałeś, trwa oficjalna część uroczystości. Na początku odegrano hymn państwowy, następnie były przemówienia. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosił m.in. program budowy nowego żaglowca, który będzie następcą Daru Młodzieży. Komendant Daru, kapitan Żeglugi Wielkiej Rafał Szymański złożył meldunek o zakończeniu rejsu. Dar Młodzieży wyszedł w morze w rejs dookoła świata 20 maja ubiegłego roku z przesłaniem "Powiedz światu, jak Polska jest piękna". Była to wyjątkowa okazja do promocji Polski, jej historii i współczesności w niestandardowy i atrakcyjny sposób. W wyprawie wzięło udział w sumie blisko 1000 młodych osób z całego kraju. Byli obecni w 23 portach, 19 państw świata, uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. We wszystkich portach odwiedzanych przez Dar Młodzieży podczas tej podróży w naturalny sposób obecna była Polska, symbolizowana przez piękny żaglowiec i biało-czerwoną banderę. Tomasz Kowalczewski, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne wiadomości. 5 osób podejrzewanych o udział w gangu wyłudzającym zwrot podatku VAT zatrzymali śledczy z Lublina, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonania w ramach działalności tej grupy wyłudzeń zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie około 8 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty podejmowania działań zmierzających do utrudnienia stwierdzenia nielegalności pochodzenia środków finansowych uzyskanych w wyniku przestępstwa. Za czyny zarzucane im grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie ogółem jest już 51 podejrzanych. 11 osób przebywa w aresztach. Nie został jeszcze zatrzymany, ale policja wie już, kim jest sprawca ataku w galerii handlowej w Krakowie. Jego poszukiwania trwają od wieczora. Napastnik w pełnym ludzi sklepie strzelał z rakietnicy w kierunku jednego z mężczyzn siedzącego przy kawiarnianym stoliku, relacjonuje Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Mężczyzna w wyniku zdarzenia odniósł niegroźne dla życia rany. Według ustaleń śledczych mężczyźni znali się wcześniej. Zdarzenie, do którego wczoraj doszło w jednej z galerii, było wynikiem konfliktu, który był pomiędzy mężczyznami. Zarówno napastnik, jak i ofiara są powiązani z grupami pseudokibiców Wisły Kraków. Dodajmy, że w czasie zdarzenia w sklepie wybuchła panika. Ludzie uciekali w popłochu albo przerażeni kładli się na ziemię. Będzie kontrola wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie śląskim. To reakcja Ministerstwa Zdrowia na ostatnie przypadki nieprawidłowości w szpitalach. Tamtejszy oddział NFZ prowadzi swoje kontrole w szpitalu w Sosnowcu, Zawierciu, Bytomiu i Dąbrowie Górniczej. Sprawdzane są m.in. organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępność, a także czas pracy personelu i prowadzenie dokumentacji medycznej. Prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 39-letniego pacjenta w Sosnowcu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce 18 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, większe przejaśnienia jedynie na północy, gdzie niegdzie deszcz lub mrzawka, od północy stopniowo zanikające. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, 10 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku, Pomorzu Wschodnim i Wybrzeżu. Chłodniej na Podhalu, około 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut po południu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Ministerstwem Edukacji postanowiło wesprzeć finansowo szkoły, aby nauczyły się uczyć przedsiębiorczości. Bez przerwy mówimy o innowacyjności, zatem, co wydaje się logiczne, warto zadbać, by latorośl w przyszłości wiedziała, co to innowacje i umiejętność kreacji czegoś nowego. Ale zanim ministerstwo pospieszyło z pieniędzmi, postanowiło zlecić przygotowanie raportu, by zorientować się, czego uczymy, jak uczymy i czy mamy szansę na wychowanie armii Billów Gatesów. Tak oto powstał raport Szkoła dla Innowatora. I tu zaczynają się schody. Zdaniem autorów raportu, polska szkoła nie kształtuje w uczniach kompetencji wychodzenia poza schematy. Uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować. To natomiast zdaniem ekspertów jest kluczowe, jeśli ma owocować innowacyjnością w dorosłym życiu. Autorzy raportu postawili tezę, że XIX-wieczny model szkoły funkcjonujący w Polsce całkowicie zdezaktualizował się i dlatego powinniśmy sporo zmienić. A tak konkretnie to wszystko. Czy są winni? Są. Winny jest system edukacji, w tym podstawa programowa. Grzechów jest sporo. Nasza szkoła według autorów raportu nie uczy samodzielnego myślenia, zabija spontaniczność, promuje powierzchowną naukę. W efekcie uczniowie postępują według zasady zakuć, zdać, zapomnieć. No, powinniśmy się martwić, bo to właśnie od tych, proszę Państwa, przyszłych innowatorów zależą nasze, na przykład, emerytury. Czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? Już teraz czekamy na komentarze Państwa w listach, telefonach. A moim gościem jest pani minister Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Witam panią minister, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie minister, i po co to rządowi było? Żylibyśmy sobie w nieświadomości, czego i jak uczy szkoła, ale wymyślono zlecenie raportu, no i nieszczęście mamy opisane czarno na białym. Okazuje się, że polska szkoła jest ostatnim miejscem stawiającym na kreatywność, samodzielność, oryginalność, no a bez tego, jak wiadomo, innowatorów nie będzie. Była pani zaskoczona treścią raportu? Panie redaktorze, dobry rząd to taki, który projektując polityki publiczne opiera się na twardych danych i my się nie boimy danych, dlatego zleciliśmy ten raport zresztą wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tak. Czy byliśmy zaskoczeni? No, ja myślę, że każdy, kto ma dziecko w szkole w Polsce, no to wie, z czym się zmaga. I ja powiedziałabym tak, bo pan redaktor rzeczywiście publicystycznie wybrał tam, powiedzmy, część tej, wskazuje na część tej szklanki. Ja pokażę jednak tą drugą, bo jaki był cel, żebyśmy też dobrze zrozumieli. Po pierwsze, to na co wskazaliśmy, że problemy, z którymi się musi zmierzyć dzisiaj polska szkoła, nie są odosobnione, że z tymi problemami mierzą się, bądź mierzyły się kilkanaście lat temu wiele systemów edukacji w Europie i poza nią, bo wszyscy sobie zadali pytanie, w jaki sposób, że no, dobra gospodarka, sprawna, innowacyjna gospodarka zaczyna się w szkole, zaczyna się od tego, jacy bohaterowie rynku na ten rynek wchodzą po ukończeniu systemu systemu edukacji. Więc to są rzeczy, z którymi my się musimy zmierzyć, z którymi mierzą się, jeszcze raz podkreślam, wiele państw i w Unii Europejskiej, i poza nią. Poza tym to, jak wiadomo, ewoluuje, prawda? Te zjawiska się zmieniają. Tu zgoda, ale autorzy jednoznacznie wskazują, co jest głównym nieszczęściem, mianowicie podstawa programowa. Jakie mamy braki? Myślę, że ja powiedziałabym, że to, na co wskazują, to nawet nie tylko podstawa programowa, ale także metody jej realizacji, prawda? To, na co tam zostało pokazane. Tak, że mamy co zbyt mało... oraz jak uczymy, to prawda, tak. Więc, że na przykład, że gdzie są wskazane dobre praktyki, że zbyt mało jest kwestii rozwiązywania podejścia projektowego. Natomiast też proszę pamiętać, to jest raport zlecony w 2017 roku. Mhm. Minęły te pierwsze badania robione gdzieś tam właśnie w 2017 roku, teraz je mamy zebrane. Pogłębione, analizujące systemy fiński, izraelski, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. I pewne zmiany i konsekwencje tych badań myśmy już zaimplikowali. To pani minister Zalewska, zmieniając podstawy programowe, mówi już dzisiaj, że 20% w podstawie programowania, w podstawie programowej ma być zadań realizowanych. Czyli współcześnie nie jest tak źle, jak w 2017, wtedy, kiedy powstawał raport. Ja rozumiem. Panie redaktorze, zaczynamy wdrażać. To jakby edukacji nie zmieni się jak dotknięciem czarodziejskiej różdżki od 1 września kolejnego roku. Nagle, prawda, mamy Tak, ja to rozumiem, panie minister, ale kto odpowiada za podstawę programową? No odpowiada, czy za metodę, o której pani wspomniała i słusznie, odpowiada Ministerstwo Edukacji. Czyli pani jako minister przedsiębiorczości, no ma troszkę pod górkę, bo Ministerstwo Edukacji rzuca kłody pod nogi w postaci na przykład podstawy programowej. Toż to nawet nie kłody, a kolumny jońskie, że tak sobie błysnę swoją podstawą programową. Panie redaktorze, powiemy może nawet korynckie i nie kolumny, bo one zostały już chyba zburzone na tym etapie, chociażby, tak jak powiedziałam, od początku, od września tego roku do szkół wjechały mobilne laboratoria. Przygotowane część z nich, laboratorium wody, przygotowane w Centrum Nauki Kopernik. Mamy programy kształcenia informatycznego, najbardziej powszechny w tej chwili w Europie, nagrodzony w różnych europejskich forach od pierwszej klasy, więc my tę szkołę realnie już zmieniamy. Także to jest materiał, myślę, który jest drogowskazem i dla nauczycieli, i dla organizatorów systemu, co jeszcze się powinno w najbliższym czasie wydarzyć. Myślę, że diagnoza jest, no a te zmiany systematycznie i powoli będą wprowadzane. Diabeł tkwi, jak sądzę, w szczegółach. Na przykład, na co zwracają uwagę autorzy raportu, istotne jest to, jak szkoła kreuje chociażby bohaterów pozytywnych. No ja w szkole przyznam, że wzruszałem się subiektem rzeckim z lalki, no ale to droga wiadomo donikąd, bo dziś żaden ze mnie innowator, tymczasem nam potrzeba fanów Stasia Wokulskiego. I Ochockiego, jak już o innowatorach proszę mówimy. Proszę bardzo, tak. Wokół więcej Wokulskich, żeby wspierało Ochockich, ale czyli na podstawie, na bazie podstawy programowej, którą mamy, bo sam pan redaktor wymienia lalkę, można zastanowić się, które wątki warto w niej pokazywać, odnosząc się, bo to też jeden z wniosków raportu, w jaki sposób odnosząc się do lokalnej tradycji budować te postawy innowacyjne. I my tych podstaw, myślę, naprawdę mamy wiele. Ja wiele razy wspominam na różnych spotkaniach z przedsiębiorcami, że ta kreatywność polska, bardzo obecna również w tych czasach, do których nie chcielibyśmy wracać, w czasach PRL-u, jest godna naśladowania i dzisiaj można jej uczyć. Także szkoła, ogromny poligon, ogromne wyzwanie, projekt na lata, na pewno wymagający takiego kreatywnego podejścia także. Stąd projekt, jakby efektem tego raportu, program Szkoła dla Innowatora, pilotażowy, w ciągu najbliższego miesiąca wspólnie z Ministerstwem Edukacji chcemy wybrać operatora, który przeprowadzi projekt w 20 szkołach, populacyjnie wybranych i w dużych miastach, i średnich, i w środowiskach wiejskich, gdzie będziemy szkolić nauczycieli przez 3 lata, opracowując te nowe metody kształcenia po to, aby mamy nadzieję po tych 3 latach stały się powszechnymi, obowiązującymi we wszystkich szkołach w Polsce. Pani minister, według raportu nauczyciele mają z jednej strony przeładowany program, a z drugiej dość sceptycznie traktują potrzebę, by polska szkoła była takim miejscem, gdzie króluje innowacyjność, gdzie tę innowacyjność się promuje. Warto by zwrócić uwagę, bo to bardzo istotne, bo to na pewne zjawiska wskazuje nie tylko ten raport. Warto zwrócić uwagę, jak sądzę, na to, co mówią przedsiębiorcy od lat, szukający na przykład pracowników. Oni od lat narzekają na kandydatów, którzy grzeszą ich zdaniem takim schematycznym myśleniem, brakiem kreatywności. Tak musi być? No to jest właśnie to sposób, myślę, kształcenia. Jak te, jedne z wniosków też, które mamy w tym raporcie, wskazujące na ilość zajęć przeprowadzanych poza budynkiem szkoły. Ja wiem, że nauczyciele mówią, że to jest bardzo trudne, bo to zabiera godziny, im potem brakuje czasu do wyrobienia podstawy programowej. Jednak wychodzenie z gmachu uczelni po to, aby w naturze uczyć się czy to przyrody, czy fizyki, czy rozumieć, że ten świat jest, który nas otacza, że to, czego uczymy się w szkole, nie jest abstrakcyjne, tylko ma realne przełożenie na życie w praktyce. Wczoraj miałam przyjemność uczestniczyć w targach automatyki, które co roku od 25 lat odbywają się w Warszawie. To są firmy przede wszystkim, ale jedno stoisko to było stoisko, gdzie prezentowali się gimnazjaliści z Zamościa, laureaci 3. miejsca zawodów robotycznych w tym roku w Turcji, którzy już szykują się na największe Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. Pytałam ich, bo to, co mnie najbardziej interesowało. Są uczniowie przecież nieszczególni. Pewnie takich uczniów w Polsce jest wiele, w wielu miejscach. Zresztą te polskie zespoły robotyczne wygrywają na różnych zawodach, tak, w różnych miejscach. Pasja nauczyciela, pasja dyrektora szkoły. A no właśnie, bo to chciałem zapytać, bo ja często też jestem bardzo dumny z tej młodzieży, która, jak pani zresztą zgodnie z prawdą, często wygrywa międzynarodowe różne turnieje, chociażby informatyczne. Tyle tylko, czy to jest efekt systemu? No, jeśli system będzie nagradzał w dobry sposób, a przypomnę, że system nagradzania nauczycieli, oceniania nauczycieli, który pani minister Zalewska chce wprowadzić, no budzi duży opór w środowisku nauczycielskim, a ja bym powiedziała tutaj w tym wypadku, no nie lękajcie się, tak, bo chcielibyśmy tych dobrych nauczycieli, tych, którzy rozpalają namiętności uczniów, był odpowiednio nagradzany, jest czymś, co powinniśmy chcieć implementować do polskiej szkoły, bo w ten sposób naprawdę ta pasja odkrywania przełoży się na to, że uczniowie będą wiedzieli, że sens uczenia się, on się przekłada tylko poza ocenę, którą się uzyskuje na kartkówce, klasówce, czy potem na testach kończących szkołę. Pani minister, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze na krótko, ale korzystając ze spotkania, bo rzadko mam okazję, nad czym ubolewam oczywiście, do rozmowy z panią muszę zapytać o zakaz handlu w niedzielę, bo to właśnie pani resort odpowiada za raport, za taką analizę, która powstaje. Czy ustawa rządu pomogła małym sklepom? Wciąż to jest badane. Jeśli okaże się, że nie pomaga, będzie odwaga, by wycofać się z zakazu? Proszę pozwolić najpierw mi przedstawić ten raport. Mam go przedstawiać na Radzie Ministrów w najbliższy wtorek. My pierwsze takie wstępne badania mamy. Jednym z jego wniosków, to mogę Państwu już dzisiaj powiedzieć, że żeby stwierdzić realny wpływ na rynek, no wymagane są jeszcze kolejnych kilka miesięcy. To powiedziałabym tak, że to takie wnioski, jakie płyną z tego raportu, są bardzo optymistyczne. Optymistyczne i dla naszych zachowań społecznych, i dla tego, jak korzystamy dzisiaj z tej wolnej niedzieli, gdzie alokowaliśmy środki do jakich innych miejsc i jak to wpływa na sektor sprzedaży tej małej, niskopowierzchniowej, i naprawdę wyniki są nieco odmienne od tych, którymi jesteśmy bombardowani, które są wynikami badań robionymi na zlecenie, no mogę to dzisiaj otwarcie powiedzieć, no tych sklepów wielkopowierzchniowych, więc naprawdę z dużą przyjemnością zaprezentuję wyniki tego raportu na najbliższej Radzie Ministrów, a następnie mam nadzieję pozna go również opinia publiczna. Dziękuję, do usłyszenia zatem przed godziną 13. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, jest Państwa gościem, a dziś pytanie, czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia. 7 trójek na początku 22. Pani Danielo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze. Panie redaktorze, nie uczy. Wszystko zależy od nauczycieli, a nie od podstawy programowej. I to mówię jako rodzic, jako matka, jako nauczyciel, wieloletni już na emeryturze. Prawda jest taka, że brakuje nam nauczycieli z pasją, brakuje nam nauczycieli, którzy potrafią wdrożyć uczniów do innowacyjności, którzy uczą ich kreatywnego myślenia. I to jest problem polskiej szkoły. To tak a propos, pan Robert przypomina słowa Marka Twaina. Powiedział między innymi: nigdy nie pozwoliłem stanąć swojej szkole na drodze mej edukacji. Pan Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Witam pana. Tak się składa, że jestem ojcem trójki dzieci od 7 do 15 lat, więc jakby podobało się, mam doskonały widok na to, co się dzieje, ale pragnę zauważyć, że ten bałagan w szkole to jest efekt dwóch reform prowadzonych przez prawicowe rządy AWS-u i PiS-u. Więc to, co teraz panowie z PiS-u poprawiają, to sami wcześniej zepsuli. A to, że szkoła uczy się, ja na pewno nie. Szkoła nie uczy współpracy, tylko głupawej rywalizacji, nie uczy rozwiązania problemów, tylko rozwiązywania testów, nie uczy koleżeństwa, tylko wręcz przeciwnie. Poza tym uczy marnowania czasu na gigantyczną skalę, na rekolekcje, msze, religię i niestety jest coraz bardziej miejscem prawicowo-katolickiej indoktrynacji. A te rzeczy akurat nie sprzyjają ani swobodzie, ani myśleniu, ani krytycznemu podejściu do rzeczywistości. Dziękuję. Niewolnik, pozdrawiam. Tak podpisany słuchacz napisał: polska szkoła uczy kombinować. Jak zdać nie umiejąc, jak wykiwać system. To też myślenie podobnie jak kiedy szantażować strajkiem, by osiągnąć swoje. Pani Barbaro, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani. Takiego bełkotu jak pani wiceminister to dawno już nie słyszałam. Muszę panu powiedzieć, że przez te 30 lat zniszczono szkolnictwo całkowicie. Te wszystkie reformy, które były prowadzone, nikt nie słuchał nauczycieli, czy to jest dobre, czy to jest złe. Doprowadzono przez 30 lat, że to pokolenie z tych 30 lat jest półanalfabetami. Jest mi bardzo przykro. Pracowałam jako nauczyciel w szkole średniej, pracowałam i w PRL-u, i również w nowym systemie. Cała polityka rządu była przez te 30 lat wszystkich rządów była prowadzona do tego, żeby ten naród był głupi i upośledzony, bo tylko narodem głupim i upośledzonym można manipulować. Sądząc po dzisiejszych telefonach do trójki, nie udało się. Panie Arkadiuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na to pytanie powiem, że kompletnie szkoła nie uczy myślenia. Ona tylko uczy, żeby tak jak właśnie to trzy razy zakuć, zdać, zapomnieć. Tak, bo teraz mam syn, ja mieszkałem w Anglii, teraz mój syn wrócił do Polski. No, ledwo pana słyszę, panie Arkadiuszu, niemniej pozdrawiam. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam, witam. Chciałbym króciutko przedstawić też swoje stanowisko. Może zastanówmy się, jak ta edukacja wygląda na co dzień. Dobrą okazją była odzyskanie niepodległości. Panie Kubo, to są godziny akademii, konkursów, różnego rzeczy typu odtwarzania. Nie samodzielnego myślenia, nie innowacyjności, tylko tempego odtwarzania. Dzieci po prostu już nie chciały brać w tym udziału. Proszę sobie wyobrazić małą szkołę, która jest po prostu jedna klasa ósma i te dzieci muszą ogarnąć wszystko. Wszystkie akademie, wszystkie występy, wszystkie konkursy. One od czasem mają, przez dwie miesiące nie potrafią mieć jednej lekcji. Bo mają tylko i wyłącznie występować. To jest odtwarzanie, tempo, po prostu odtwarzanie. Pani Katarzyna pisząca, dziękuję, pozdrawiam pana, postuluje zabrać dzieciom telefony, to zaczną myśleć. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? Zapraszam na naszą stronę internetową, tam jak zwykle sonda, tymczasem pan Robert. Panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Słuchaczy, panie redaktorze, rodzina z kobieta, żłobek, przedszkole, szkoła, uczy nas kobieta, idzie pan po dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny dostaje pan od kobiety, idzie pan do lekarza, leczy pana kobieta, w sądzie kobieta. To jak te kobiety mają być przedsiębiorcze, jak one się nie zajmują przedsiębiorczością? Ja swego czasu prowadziłem kilka firm i byłem pracownikiem, pracodawcą, ale uczciwie powiem, że nie ośmieliłbym się uczyć przedsiębiorczości w szkole młodych ludzi, bo nie wiem, czy byłbym dobrym nauczycielem, mimo że mam sporą wiedzę. I reasumując, szkoła nie uczy, ale powiem też dlaczego. Bardzo dużo swego czasu jeździłem po targach międzynarodowych po całej Europie i tam zawsze na wszystkich targach, czy to były budowlane, czy to były targi sportowe, zawsze było bardzo dużo młodzieży, które to były po prostu szkoły, klasy, wchodzili za darmo i ci młodzi ludzie się zachowywali całkowicie inaczej niż nasza młodzież. Oni chodzili, były prelekcje, nie wiem, u jakiegoś producenta okien przykładowo, to tam zawsze dwóch, trzech ludzi siedziało i słuchało, co się do nich mówi, a ci prelegenci zawsze ich traktowali poważnie, bo to byli przyszli klienci, tak? U nas jak pan pójdzie na targi, to tych młodzieży nie ma, ponieważ nie wpuszcza się młodzieży za darmo. Dzisiaj się zaczynają targi w Poznaniu samochodowe. Będzie bardzo dużo młodzieży, ale przyjdzie młodzież z rodzicami, z ojcem, z matką, z kolegami, nie przyjdą szkoły, nie wejdą za darmo. To jak mają się edukować, jak mają przypomnę, być... Przypomnę, panie Robercie, pytanie, czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? Pan Michał zastanawia się, w jaki sposób szkoła miałaby nie zabijać kreatywności i umiejętności, skoro ponad 4,5 miliona dzieciaków z najróżniejszymi talentami, predyspozycjami, pasjami jest uczone według jednego centralnego programu nauczania w jeden taki sam sposób. Pan Jan jeszcze, panie Janie, witam, halo? Może za chwilę, a jednak, witam. Tak, dzień dobry, witam, dzień tak, dobry. Słyszymy się? Dzień dobry, tak. Panie redaktorze, ja mam taką kwestię, bo sam byłem przez wiele lat uczniem, który generalnie nie był jakimś uczniem wybitnym, powiedzmy sobie szczerze, aczkolwiek miałem swoją pasję i problem wygląda w polskich szkołach tak, że nie wspiera się dzieciaków, którzy naprawdę chcą robić coś więcej niż program, tak? Nauczyciele przychodzą na lekcje, odbębniają po prostu od 8 do 14 te 8 godzin, tak, odchodzą i młodzież nie ma przykładu, tak? Bo jeżeli nauczyciel miałby pasję, a takich nauczycieli, tak jak już wcześniej w audycji tutaj wspomniano, brakuje w Polsce, i gdybyśmy mieli takich nauczycieli, którzy faktycznie pokazywaliby tym dzieciom, że można coś zrobić inaczej, a nie tylko według sposobu, który pan minister jeden z drugim wymyślił, i wspierajmy naprawdę innowacyjność, bo młodzież, czy moje pokolenie, to jest przyszłość, a nas po prostu w szkole nie wspierało. I to jest, myślę, że największy problem, żeby wspierać inność, inne myślenie, kreatywność, a tego w polskiej szkole brakuje. Pan Jarosław komentuje, to nie wina szkół. Jeszcze 20-30 lat temu w szkole trzeba się było uczyć na pamięć suchych dat, dopływu Wisły, wzorów skróconego mnożenia, a jednak mamy w Polsce ludzi przedsiębiorczych, pomysłowych, nawet geniuszy. Mnie nikt nie uczył, jak wypełnić PIT i jak sprzedać samochód, a jednak to potrafię. No, jeśli umówimy się, że sprzedaż samochodu jest tutaj wyznacznikiem pewnego sukcesu i osiągnięcia. 7 trójek, na początku 22, profesor Elżbieta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Dzieci myślące, twórczo myślące, w sposób taki, bym powiedział, indywidualny, szukający dobrego i eleganckiego rozwiązania problemów szkolnych i życiowych, to dzieci z dużymi możliwościami intelektualnymi. Do tej grupy należą dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych. Badałam losy szkolne tych dzieci i są one takie. Mianowicie, jeżeli przed pójściem do szkoły, kiedy są w klasie sześciolatkach, czy klasie kiedyś to nazywano klasą zerową, mniej więcej co drugie manifestuje mi takie zadatki, a co czwarte pokazuje, że ma zadatki wybitnych uzdolnień matematycznych. Po 8 miesiącach nauki w szkole tylko co czwarte dziecko mi pokazuje, że ma zadatki wybitnych uzdolnień matematycznych. Pozostałe dzieci zachowują się tak. Nie warto poszukiwać dobrego rozwiązania zadania, bo tylko jedno jest dobre, to z zeszytu ćwiczeń. Dodam, że w zeszytach ćwiczeń jest pełno błędów. Rozwiązania nie są akceptowane przez nauczycieli. Następnie, nie trzeba pokazywać nauczycielstwie, że się wie więcej i inaczej, dlatego że to się nie opłaca, dlatego że za to są dzieci karcone i za to są dzieci upominane. Na pewno jest to winą złego kształcenia nauczycieli. Nie oni winni, że tak się źle kształci. To jedno, ale to też jest wina władz oświatowych. Myślę o podstawach programowych, tego, że się nie recenzuje zeszytów ćwiczeń, pakietów edukacyjnych. To jest ta główna przyczyna. Pan Tomasz napisał, dobre pytanie w przededniu strajku nauczycieli. Moja córka chodziła do 5 klasy szkoły podstawowej i z całą stanowczością muszę stwierdzić, że szkoła nie uczy samodzielnego myślenia. Nagradzane jest działanie odtwórcze, zakuwanie teorii. Kreatywność i praktyczne umiejętności są wręcz piętnowane. Pani Małgorzato, dzień dobry, halo? Czy to już ja? Tak, witam, kłaniam się. Witam, witam słuchaczy, witam panie. Panie Kubo, czy raport podnosi, że jest to zawód sfeminizowany do granic możliwości? A czy to źle? Myślę, że tak. Widzę to po swoich studentach. Widzę również, że 3-4 lata temu nastąpiło gwałtowne tąpnięcie w dół z umiejętnościami, z kulturą osobistą, z zaradnością. Do wszystkiego potrzebują potwierdzenia. Każdy wynik musi być sprawdzony, czy tak pani chciała. Uważam tak, że to jest wina szkoły, w sensie nauczycieli, pedagogów. Przychylam się do zdania poprzedniczki. Źle kształcimy pedagogów. Nie wyrabiają w uczniach samodzielnego myślenia. Nie wyrabiają, boją się, nawet jeżeli potrafią coś więcej, boją się przyznać do tego, bo grupa rówieśnicza ciągnie ich w dół. Przykre to jest, bardzo to jest przykre. Dziękuję za telefon, kłaniam się pani. Pan Mariusz napisał: na litość boską, szkoła się zmienia? Oto przykład sprzed roku. Lublin, szkoła podstawowa z dobrą opinią w sąsiedztwie uniwersytetu, lekcja informatyki, sprawdzian z Excela w formie pisemnej. PS, mam czarny pas w dyscyplinie interwencje rodzica w szkole. Panie Ewo, dzień dobry, halo? Dzień dobry, ja chciałam się przychylić do tych wszystkich tutaj komentarzy, takich negatywnych, takie mam wrażenie, i powiedzieć, że to nie zostało poruszone, ale uważam, że najgorsze to jest to, jeżeli dziecko zdaje maturę i musi przez cały rok albo przez 2 lata chodzić na kursy przygotowujące do matury, albo dziecko będzie pisało egzamin ósmoklasisty i chodzi na korepetycje i też na kursy, to jest straszne po prostu, bo co w tej szkole robi ten nauczyciel, czy rodzice muszą wydawać pieniądze i posyłać dzieci na te dodatkowe po prostu kursy, bo szkoła chyba z tego wynika nie uczy. Po prostu. Podobnie uważa pan Sławomir. Ma dzieci w wieku 11-8 lat. Szkoła jest koszmarem. Nauczyciel nie uczy, tylko rodzicem. 7 trójek na początku 22. Czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? Krystyna Starczewska, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Te szkoły, które są nauczyciele, którzy rozumieją, że należy uczyć samodzielnego myślenia i starają się tak prowadzić lekcje, żeby to samodzielne myślenie pobudzać, no to te szkoły uczą samodzielnego myślenia. No w naszej szkole na przykład to jest dość ważny problem, żeby właśnie uczyć samodzielnego myślenia. Ale są też nauczyciele i szkoły, którzy po prostu uczą zapamiętywania faktów, powtarzania tego, co powie z katedra nauczyciel, i od samodzielnego myślenia, że tak powiem, zwalniają dzieci, a nawet czasem zdarzają się i takie sytuacje, w których to samodzielne myślenie uczeń jest źle oceniany, bo ma myśleć dokładnie tak, jak mu narzuca nauczyciel. Więc to jest bardzo szeroka gama tego. No. Oczywiście, że szkoły powinny uczyć samodzielnego myślenia i to jest główne zadanie szkoły, rozwijać dzieci pod tym względem. 12.31. Moim gościem jest pan dr Krzysztof Pawłowski, twórca, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Witam pana rektora, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie rektorze, prowadził pan badania dotyczące między innymi tego, jak polska szkoła uczy innowacyjności, uczy kreatywności. To są cechy, które można wykształcić, można tego nauczyć? Można wzmocnić zdecydowanie, ale najważniejsze to jest zdiagnozować u konkretnego ucznia jego uzdolnienia. Bo tak naprawdę jest niewielki procent, zupełnie niewielki, dzieci, które mają kłopoty, nazwijmy to. Większość, zdecydowana większość dzieci jest uzdolniona, tylko w różnych kierunkach. No tak, ale jak... Ja chciałbym powiedzieć jedno tak. Na samym początku. Kluczem do samodzielnego myślenia, do kształtowania postaw samodzielnego myślenia są te trzy klasy. Pierwsza, druga, trzecia. Później to tylko można zmniejszać stopień zepsucia, które szkoła może poprzez złe kształtowanie postaw u młodego człowieka zrobić. No tak, ale Halo? Panie dyrektorze, mam pytanie a propos tego wątku, który pan poruszył, jak sądzę, bardzo ważnego. Ponieważ jak promować indywidualizm, jak traktować indywidualnie ucznia w klasie, w którym tych uczniów jest czasami blisko 40, a nauczyciel ma podstawę programową. On po prostu nie ma na to czasu. Zgadza się. No, 40-uczniowa klasa, tak. Klasa to jest w ogóle bezsens. 20 osób, myśmy na przykład ucząc informatyki czy języków obcych w mojej uczelni, nigdy nie robili grup większych niż w przypadku języków 16 osób, a w przypadku informatyki 24. To jest górna granica. Proszę pamiętać, że to była szkoła oparta o czesne, więc nie było pieniędzy takich publicznych, które można było rozdawać. Więc nie było też u nas możliwości zwiększenia grup. No bo to jest przeciwskuteczne działanie. Panie rektorze, z pańskich badań wynikało, że z uczeniem tej innowacyjności, kreowaniem kreatywności w polskich szkołach jest źle? Trudno powiedzieć tak generalnie, bo to różnie bywa. Są szkoły lepsze i gorsze, ale tak naprawdę kluczem są poszczególni nauczyciele. Ja tu muszę powiedzieć, tak, że mam satysfakcję, że współdziałałem mocno, żeby utworzyć taką unikalną szkołę edukacji, która została utworzona wspólnie przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Uniwersytet Warszawski, która właśnie kreuje nauczycieli, ale w ten sposób, że już po studiach normalnych, zanim się pójdzie do szkoły albo tuż po przejściu do szkoły, można w ciągu 2 lat stacjonarnego kształcenia doprowadzić do tego, żeby ten nauczyciel był naprawdę przygotowany na przykład do uczenia matematyki. Czy też kreatywności, czyli doprowadzić do momentu, kiedy mamy fachowca. Jak pan wie, powstał raport Szkoła dla Innowatora. No troszkę miażdżący dla szkół, bo okazało się, że szkoła jest dla każdego, ale nie dla innowatora. To by mniej więcej wygląda tak, że innowacje Kowalski to sobie w domu róbcie, a tu mamy podstawę programową. Wiadomo odgórnie, jak mamy i macie myśleć. Tak to w praktyce wygląda w polskiej szkole? No ja nie chcę uogólniać, naprawdę, bo to jest szkodliwe. Znaczy wydaje mi się, że raport, nawet jak ma miażdżące wnioski, to powinien być kluczem do i podstawą do tego, co później będzie w wyniku tego raportu powstawało. Namawiam obecny rząd do tego, żeby wybrać do pierwszej zmiany kształcenie w tych klasach od 1 do 3. Tam jest klucz do otwierania, do wspierania uzdolnień, do doskonalenia kompetencji twórczego myślenia. Już jest tylko, można powiedzieć, zmniejszenie zepsucia. Rozumiem, a czy na pewne elementy edukacyjne powinniśmy zwracać uwagę już w przedszkolu nawet? To tam tak powinna zaczynać się absolutnie nauka? Cieszę się, że pan to powiedział, bo kilkanaście lat temu, jak zacząłem przygotowywać program Diament, dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty, to ja pierwsze poprosiłem o taką zebranie dla mnie grupy ekspertów, którzy się zajmowali tym problemem na różnych etapach kształcenia. I wtedy ku mojemu zdziwieniu dowiedziałem się, że najlepiej jest kreatywne postawy kształtować w przedszkolu. Jednak. W ciągu dla dzieci od 4 do 6 roku życia. Przyznam się, że byłem zszokowany, ponieważ tego się nie udało zrobić w naszym programie, no to zaczęliśmy od klasy pierwszej. Panie doktorze, to proszę pamiętać, że ten wynik badań to jest na grupie prawie 30 tysięcy dzieci i kilka tysięcy nauczycieli przeszło przez programy, które zostały przez twórców diamentu przygotowany. Panie doktorze, oczywiście możemy pozostać krajem rolniczym, który żyje w dużej mierze z tego, że eksportuje na przykład żywność. Notabene sporo na przykład do Wielkiej Brytanii, z którą mamy korzystny bilans handlowy, także Brexit odbije się na naszej gospodarce, czy tego chcemy, czy nie. Ale możemy postawić na coś, czego świat nie wymyślił, a dojdzie do wniosku, że potrzebuje. Po co jest nam potrzebna innowacyjność? Kluczem jest w tej chwili, jeżeli pan by rozpoznawał, jak się świat rozwija, to widać, że gospodarka oparta na wiedzy, w tej chwili dodaje się i mądrości, to jest klucz, który daje prawdziwe, wielkie pieniądze. Czyli to od tego zależy po prostu dobrobyt państwa, prawda? Absolutnie. Ja to stale powtarzam, że jeżeli chcemy choć przyzwoity kawałek uciąć z tortu tego zasadniczego, jeżeli mówimy o wielkich pieniądzach, takich, które potrafią rozwijać państwo, to trzeba rozwinąć właśnie tą gospodarkę opartą na wiedzy. Ale żeby taką gospodarkę rozwijać, to musi być ten element podstawowy, rozwijanie, przede wszystkim rozpoznanie, a później wspieranie uzdolnień poszczególnych uczniów, a później studentów oczywiście. Wtedy tylko mamy szansę, aby wziąć udział w tym wyścigu technologicznym. Proszę nie myśleć o tym, że to jest niemożliwe. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Za finansowym. Tak. Na przykład skoncentrowanie się na najbliższym ciągu 5 lat na zbudowaniu profesjonalnych nauczycieli, takich, którzy by byli fascynatami tego, co robią. Od tego pan by zaczął. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut, raz jeszcze przed godziną 13:00. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Krzysztof Pawłowski, twórca, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, jest państwa gościem. Wracamy do pytania, czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? 7 trójek na początku 22. Na początku pan Michał. Panie Michale, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mówiliśmy, tutaj jeden ze słuchaczy mówił o braku pasji wśród nauczycieli. Zawód nauczyciela wiąże się sam z pasją, natomiast myślę, że żeby tą pasję realizować, żeby te dzieci zachęcać do jakichś aktywności poza lekcjami, to ten nauczyciel też musi mieć po pierwsze czas i możliwości do tego, żeby poświęcić swój czas dzieciom na rozwijanie tych pasji, żeby ich czymś rozwijać, jakieś pozalekcyjne zajęcia czy coś. Jeżeli nauczyciel się musi martwić, że udzielać korepetycji, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, spłacić kredyt, utrzymać dom, mieszkanie, to tak naprawdę do niczego nie dojdziemy, bo po prostu tą pasję my zabijamy w nauczycielach, a nauczyciele zabijają tą pasję w dzieciach. Pozdrawiam. Pan Krzysztof zastanawia się, szkoła nie uczy, to skąd wzięli się wszyscy myślący, inteligentni, mądrzy słuchacze trójki? Jeśli życie ich nauczyło, no to trzeba zamknąć szkołę i po prostu żyć. Pan Michał, panie Michale? Halo? Halo, dzień dobry, śmiało, witam pana. Witam, ja mam tak trochę z innej bajki. Otóż oczywiście jest to bardzo związane z kreatywnością i rozwojem intelektualnym. Bliżej mikrofonu, panie Michale, bym prosił, bo słabo, słabo pana słyszę. Tak, już teraz lepiej. Mhm. Tak, ja bym też odpowiedzialność za to przeniósł troszkę na dzieci. Powoływałbym w każdej szkole na przykład takich chłopaków zaufania, może nie mężów zaufania, taką gwardię jakby honorową, którzy pełniliby też dyżury, prawda, czyli dbaliby o to, żeby dzieci na przykład nie bały się kreatywności czy inności, że inne dzieci nie bały się na przykład pytać, nie bały się rozmawiać. Nauczycielka podpisana komentuje, jak ma uczyć samodzielnego myślenia, jeśli testy należy rozwiązywać według klucza, znanego tylko autorowi, a proces polskiego pisać na określoną liczbę słów. Przykład z życia nauczyciela. Bardzo zdolny uczeń napisałby na egzaminie rozprawkę. Niestety otrzymał ocenę niedostateczną, bo przekroczył właśnie dopuszczalną liczbę słów. 7 trójek na początku 22. pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo. Witam pana, panie Dzień dobry, witam. Mnie słychać dobrze? Bardzo dobrze, tak. Bardzo dobrze. Ja zawsze mówiąc do pana mam dylemat, czy jeszcze jestem na antenie, czy już jestem zdjęty. Czy mówię sobie amuzą, więc prosiłbym o odrobinę cierpliwości, ja bardzo szybko powiem, o co chodzi. Uzbroiłem się, tak. Przechodząc do meritum, zgadzam się z tym, co większość powiedziała. Nie uczy samodzielnego myślenia, to przeciwnie tępie i mówi to panu wynalazca z dorobkiem kilkudziesięciu patentów z dziedziny automatyki sterowanej elektroniką. Wszystkie patenty są niemieckie. Polska nie jest nimi zainteresowana. Czyli wdrożone... Na to, co mówi pani minister Emilewicz, kiedy ja wróciłem do tego nieszczęśliwego kraju, próbowałem zainteresować swoimi wynalazkami kogokolwiek tutaj. Również za pośrednictwem ministerstwa i pani minister Emilewicz. Nikogo to nie obchodzi. Natomiast co do szkoły jeszcze raz. Pamiętam, jakie miałem kłopoty w szkole, kiedy pierwszy taki mój wynalazek z pierwszych jeszcze lat szkoły podstawowej, to było automatyczne zatrzymywanie talerza gramofonu bez względu na format płyty. Pamiętam, z jaką wściekłością, wręcz szaleńczą, spotkałem się ze strony nauczycieli wobec siebie. No jeszcze dodam tylko na koniec, co powiedział Clausewitz, że prymus szkoły wojskowej nigdy nie będzie geniuszem, bo jest jak woda, która wypełnia ścianki naczynia, nigdy poza nie nie przeniknie. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Piotr napisał: w Anglii każdemu uczniowi w wieku 11-12 lat podarowano płytkę Microbit, za pomocą której mogą uczyć się programowania w bardzo prosty, interesujący sposób. Inicjatywa wyszła od BBC, ma na celu stworzyć kadrę inżynierów, której po prostu brakuje aktualnie prawie w każdym kraju. Pani Beato, dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że to o mnie chodzi. Tak. Pozdrawiam przede wszystkim pana, całą trójkę i wszystkich słuchaczy. I co chciałabym powiedzieć, bo tak w wielu wypowiedziach słyszę negatywne teksty na temat negatywne oceny. Może nie tyle nawet nauczycieli, ale szkoły, tak. A powiem panu, że ja sama pamiętam z dzieciństwa, z klasy 6, 7, 8 nauczycielkę z historii, która po prostu z pamięci, bo już nauczyła się na pamięć, czytała nam książkę do historii, zerkając od czasu do czasu przez ciemne okulary. Myśmy na tej historii robili wszystko, tylko nie historię. Także to nie jest tak, że to jest znakiem czasu, że teraz nauczyciele są gorsi. Może trochę właśnie ta zmiana przygotowania nauczycieli do zawodu. Tak, do zawodu trochę się zmieniła i jest inna. Ja nie jestem nauczycielką, od razu zaznaczam. Aha. Ja mam tylko ewentualnie znajomych w rodzinie nauczyciela, którzy mi opowiadają, z jakimi sprawami muszą się borykać na co dzień, żeby do tych dzieci dotrzeć, ale ja zawsze mówię, zbyt dużo u nas się przerzuca takiej odpowiedzialności na szkołę. To dzisiaj, pani Beato, bardzo wielu nauczycieli pisze, na przykład pan Andrzej z Przemyśla, nauczyciel, cieszący się, jak napisał, z każdego ucznia, któremu się chce. Na pytanie, czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia, odpowiada: stara się uczyć, ale samodzielne myślenie to wysiłek, a niestety dzieci chcą mieć szybko, łatwo, przyjemnie i bez wysiłku, a do tego wujek Google jest sposobem na wszystko, a nie na własne myślenie. 14 minut do 13. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Fundacja Edukacja na Nowo. To jest kwestia podejścia nauczycieli, to jest kwestia odpowiedniego dopasowania programu, dlatego że dzieci za dużo korzystają po prostu z gotowej wiedzy, czyli wiedzy podanej, wiedzy w formie wykładu, wiedzy w formie podręcznika, natomiast za mało jakby uczą się na eksperymentach, na działaniach. Eksperyment właśnie wymaga myślenia. Trzeba postawić jakąś tezę, eksperyment zrobić, obserwować, opisać, zastanowić się, dlaczego to działa tak, a nie inaczej. To daje jakby podstawę do tego, żeby myśleć, analizować. Natomiast my w szkole prawie tego nie mamy. Dawne pracownie fizyczne, chemiczne, wszystko zniknęło. Więc mamy komputer, mamy wiedzę z sieci i podręczniki i gadającego nauczyciela. No gdzie jest miejsce na krytyczne myślenie? Smutne to czasami, co państwo dzisiaj piszą. Pan Grzegorz: nauczyciele wprowadzający kreatywne, innowacyjne programy są krytykowani, wyśmiewani przez swoich kolegów nauczycieli, a władze samorządowe nie chcą wspierać finansowo takich programów i ambitnych pedagogów. Panie Michale, krótko proszę, witam, halo? Panie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, krótko. Zatem otóż szkoła nie uczy samodzielnego myślenia z bardzo prostej przyczyny, ponieważ samodzielnie myślące społeczeństwo jest jest niepotrzebne. Gdybyśmy zamiast, mówię świadomie, gdybyśmy, bo to są nasze pieniądze wydawane w naszym imieniu, więc gdybyśmy nie rozdawali 500 plus, gdzie popadnie, tylko pozwolili ludziom odliczyć od podstawy opodatkowania koszty dodatkowej edukacji, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyli na dobre pensje dla nauczycieli, to bez wątpienia znaleźliby się ludzie z pasją, tacy, którzy chcieliby za dobre pieniądze pracować w szkole i robić to dobrze. Co na to pani Katarzyna? Pani Katarzyno, jeszcze pani, halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, witam. Ja też jestem mamą i uważam, że to, co mówią tutaj słuchacze poprzedzający, nie patrzyłabym na to aż tak bardzo pesymistycznie. Myślę, że jest bardzo wielu dobrych nauczycieli, którzy świetnie dbają o to, żeby nasze dzieci w państwowych placówkach zdobywały tę wiedzę w sposób nawet też i nietuzinkowy. Myślę, że to, co ja widzę od strony rodzica, to jest na pewno przeładowany program, na co też nauczyciele narzekają. Bardzo dużo papierologii, w związku z tym oni naprawdę mają mało czasu, żeby wyjść z dziećmi, tak jak mówiła pani, i zobaczyć cokolwiek poza szkołą. Po prostu non-stop muszą się spieszyć, żeby realizować ten przeładowany program. No tak, pani Aleksandra napisała, mój syn, czwarta klasa podstawówki, mówi tak, ja w szkole siedzę cicho, staram się być niewidzialny. Pani Jolanto, witam, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wracając do sukcesów szkół i kreatywnych nauczycieli, chcę powiedzieć, że w dużym mieście świetne liceum szczyci się świetnymi wynikami uczniów przy przyjęciach na elitarne uczelnie, tylko nikt nie mówi tego, że ci wszyscy świetni uczniowie, którzy skądinąd są zdolni i uzyskują dobre wyniki w szkole, wszyscy chodzą na korepetycje przed maturami i to za duże pieniądze i w dużym wymiarze czasu, więc teraz jest pytanie, czy to jest sukces. I dodać chciałam również jeszcze jedną, chyba już na koniec, anegdotę. Otóż w tej samej szkole zdarzyła się kiedyś taka historia, że były prowadzone przed feriami, czy w czasie ferii zimowych, prace dotyczące ogrzewania. Z tego powodu w szkole było zimno, no i prace były planowane, koniec prac na koniec ferii, tak żeby dzieci mogły wrócić do szkół. Grupa chłopców postanowiła sobie te ferie przedłużyć. Zrobiła to w ten sposób, że załatwiła to z robotnikami, przynosząc im przysłowiowe pół litra, żeby oni o te dwa czy trzy dni, o ile się da, te prace przedłużyli. Co też się stało, oczywiście. Jak to się skończyło? Jak sprawa się wydała, ci uczniowie zostali wyrzuceni z tej szkoły. No, teraz jest pytanie, czy ta kreatywność nie powinna być nagrodzona? Właśnie, czy to nie powinno być potraktowane jako pewnego rodzaju innowacyjność jednak? Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, trenerka w firmie Synergis. Myślę, że współczesna szkoła polska zmierza w stronę reformy, ale bardzo małymi krokami. To jest z jednej strony pozytywne, a z drugiej strony boimy się, że to będzie jednak bardzo długo trwało. Takim wzorem szkół, w których możemy obserwować taki prawidłowy rozwój dzieci, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny, następuje, jak wiemy, w krajach skandynawskich, ale do tego modelu i systemu skandynawskiego jest nam daleko, chociażby ze względu na polską podstawę programową. Czy polska szkoła uczy dzieci krytycznego myślenia? Myślę, że nie. Czy uczy rozwoju intelektualnego? Myślę, że tak. Możemy rozwijać swoje pasje? Myślę, że zależy to od nauczyciela prowadzącego. W edukacji naszych dzieci najważniejszy jest człowiek. To, w jaki sposób człowiek postępuje, w jaki sposób nauczyciel pokazuje swoją postawą, zaangażowanie w lekcje, otwartość, chęć dyskusji, chęć podważania tezy. To jest zalążek tego, w jaki sposób mamy uczyć dzieci. Ponownie moi goście, pani minister Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Witam ponownie raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. I pan doktor Krzysztof Pawłowski, twórca, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Witamy również. Witam ponownie. Oto wyniki naszej sondy dzisiejszej. Również, panie minister, to sonda miażdżąca. Czy nasza szkoła uczy samodzielnego myślenia? 3% internautów trójkowych na tak, aż 97% na nie. Wracam do tego, o czym wspominaliśmy, pani minister, bo przygotowuje pani taki projekt, w ramach którego będziemy uczyć nauczycieli, jak uczyć innowacyjności i kreatywności. Stąd ten raport, prawda? Tak jest. Sąd miał być podstawą do wdrożenia programu pilotażowego. Tak jak mu wspomniałam wcześniej, za miesiąc, mam nadzieję, ogłosimy konkurs, gdzie będziemy wybierać operatora lub operatorów, którzy taki program w 20 szkołach na 3 lata planowany przeprowadzą. To, mam nadzieję, pomoże podnieść poziom, no, zmierzyć się z tymi problemami, o których i Państwo w audycji dzisiejszej wspominali i które są efektem naszego raportu. Ja powiedziałabym tylko jedno, bo oczywiście taki program ogniskuje i zachęca nas do tego, żebyśmy wskazywali przede wszystkim te miejsca, które nas bolą, ale popatrzmy jednak odrobinę przynajmniej pozytywnie na to, gdzie jesteśmy dzisiaj w szkolnictwie, bo jednak te są różne międzynarodowe badania, wskaźniki, które pokazują, że ci nasi uczniowie mają się bardzo nieźle jako i tak też są oceniani. Jak zobaczymy dzisiaj na odsetek studentów, którzy dostają się na studia zagraniczne na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, to są jedni z najlepszych studentów. A zatem mamy do czynienia w kilku obszarach z całą pewnością. To, o czym mówiła przed chwileczką pani z Centrum Szkoleniowego, z Fundacji. Tak. My pewną bazę wiedzy potrafimy w sposób dobry przekazać uczniom. Musimy poprawić, myślę, to nad czym musimy popracować, to rzeczywiście pracą z nauczycielami nad tym, aby chciało im się, byli gotowi do eksperymentowania z metodami przekazywania wiedzy. No to tym, o tym, co kiedyś udało się panu doktorowi Pawłowskiemu w Nowym Sączu, kiedy to z pasji stworzył uczelnię wyższą, przyciągając na nią najlepsze wykładowców z różnych miejsc w Polsce i tworząc pierwszy bodaj albo jeden z pierwszych programów MBA w Polsce, czy też właśnie program Diament, przecież który no, jest bardzo popularny, który trafia naprawdę z ciekawą ofertą i pozwala wyłapywać talenty nie tylko z tych wielkich miast, nie tylko wśród tych, których stać na korepetycje, ale naprawdę da się tego typu programy prowadzić. Pan doktor Krzysztof Pawłowski by z nami. Panie doktorze, w przeddzień by strajku nauczycieli, no trudno by rozmawia się o zmianach w szkole, których przecież bez nauczycieli nie przeprowadzi się, prawda? Absolutnie nie. Ja jestem głęboko, wręcz wstrząśnięty tą ponowną próbą terroryzowania Polski przez Związek Nauczycieli, bo to naprawdę jest szkodliwe. Absolutnie szkodliwe. Panie doktorze, ale... To nie jest rozwiązanie. Ale w żadnym wypadku. Ale ile... Ale wracę, jeszcze muszę jedną rzecz skorygować, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze. Proszę. Mianowicie pan powiedział, że ja prowadziłem badania. Oczywiście nie ja. Cały zespół, ale przede wszystkim chciałem wymienić panią Krystynę Dynowską i Magdę Kopiec. Zresztą dość duży zespół ludzi i myśmy zostali wtedy wsparcie finansowe na prowadzenie badań przez 5 lat. 30 tysięcy dzieci i młodzieży przeszło przez ten program. Pan jest mówi... ogromny zespół doświadczeń, takich już nie jednostkowych. Panie trzeba doktorze, tylko z tego korzystać. Muszę do tego nawiązać, do tego, o czym pan wspomniał, czyli tego szantażu w wykonaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ja nie jestem fanem terminu, w którym ten strajk ma się odbyć, jak wiemy, ale z drugiej strony, panie doktorze, jak długo nauczyciele mają żyć tylko ideą, pasją i misją? Po pierwsze, jest ogromna rzesza nauczycieli, wśród których jest ileś procent, i to nie mała, ludzi, którzy właśnie działają z pasji i misji. I to jest najważniejsze. No tak, tylko... Ja mam za sobą te 20 lat fascynującej przygody z obserwowania, jak zmieniają się moi studenci, dlatego że pozwolono im w czasie studiów działać. Nie tylko myśleć, działać samodzielnie. Jeszcze jedno mam... Wychodzili czasami z bardzo słabych szkół. I jeszcze jedno mam pytanie do pani minister. Pani minister, by może się okazać po tym, po raporcie, po państwa przemyśleniach, że tak czy inaczej podstawę programową trzeba będzie zmieniać?